motax tamit ci bir lolu ci lañu waxé né yalla mom il est obligé di def li gën ci jamm parce que lolu la mel manam mom limu mel moy il est obligé lu bax ak lu bon suñu amé mom ci jamm bi lu ba fokk lu bax gi lay def ci bar jamm muñtu dogal lu bon ci jamm bi fokk li gën rek lay def comprendre ah légui lol moy idé wa ahlus sunnati wal jamaa ñom lan lañu wax wa ahlus sunnati wal jamaa dañ yalla moy dogal ci jamm té lolou liko saxal ci alquran ak sunna dafa bari القران موي ان كل شيء خلقناه بقدر نون يالا كل شيء بيب مير بوني خلقناه نيوكو بيند بقدر سي سونو دوغال وكل شيء وما امرنا سونو مير نيكول الا واحده لول لين كيف كلا خندر بافا سونو نديغال كوم نون لا كوم خفا كيب وا وكل شيء نك بيب مير نك faaluh bo xamne def nañ ko rek fi zubur ñun def nañ ko ci ay téré buñu denc wa kullu saghirin amul dara lu tuuti manam lepp lu tuuti wa kabirin ak lu reuy mustatar luñu redd la ba pare luñu bind la yalla mo bind bir yi dogal nako yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne amul ben manam yalla dogal na li xew fi ba yawmal qiyamati 50,000 ans avant mu bind asaman ak souf hadith abdallah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu anhu bok bi nek ci sahih amna parce que amna bi nga xamne mom moy bi gëna siw moy bi nan nit ki day nek ci biiru yaayam nek tok man yu pendant 40 jours après mu nek luy tak luy accroché voilà pendant 40 jours après mu nek mudra yap pendant 40 jours jamono jojo nak ci lay hein après mu nek lenen wa ka pendant 40 jours muy ñent 40 jours ci lay yalla nak di wacce ci mom malaka bi mu ñew indi dogal indi ñaata fan lay dund indi lan moy wërsegum ba xam nak ma mbiri aju ci mom yeb ba ci bu dewe day dem safar wala aljana té lolou du dogal liko gëna taxawal liko gëna dëgeural moy limu né li sama borom subhanahu wa ta'ala né wala sahula li yentu ta wax ci hadith abdullah ibn mas'ud batay radhiyallahu anhu nek ci sahih mu né السعيد من سعيد في بطن امه والشقي من شقي في بطن امه كي تخي موي كيغا خا مني دا فا تخي فيك ميغي سي بيرو يايام كي تخي دي موي كي تخي دي فيك ميغي سي بيرو يايام ها واو اك يينن يوكوي وانا يو خامتاني نيوي سخال لي مذهب اهل السنه والجماعه واخ wa moy ne sama borom subhanahu wa ta'ala mo dogal mbir yi mom moko dogal te lepp lo gis ci dogalu yalla la amé wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lepp lo gis fa mom yalla ci daf ko manam bi miqdar dako jox kemam ni mu mel exactement non la war monona mel parce que yalla moko def non ba nopi tamit mbolam julliñu deppo nañ ci ne fa ma sha akana ma lam ya sha lam yakul luko neex moy am luko neexul do am ce qui veut dire que ni mbolam lu fi xew day neex yalla mu am su neexul yalla do am yeenbi sallalahu alayhi wasallam jël ngëm yalla mais ngëm yalla mais ponk yi jurom ben la mu bolé ci gëm dogal bu baax bi ak bu bon bi lepp dogalu yalla la motax abdallah ibnu umar radiyallahu anhu mané kep ko xamni gëmul dogal yalla duko nangul ben julli farata du nafila du jëf ju bax du jëf du bari ju reuy du tuti yalla duko ko nangul dara fe gëmul dogal moy jëfum yeppay neen fe gëmul dogal yalla ko dañuy xamne dogalu yalla lu sax la ci alquran ak sunna ak ci xel mu wër lan mo saxal ci xel mu wër moy su fekkonté da nga japp né mbiri du dogalu yalla té yalla né yalla dafa lu mu diglé lu baax lan la téré lu bon mbolam té nañ xol réalité bi moy la est ce ni def lu baax ñoo nit ñu baax ñoo ko lañu bon ñu bon ñu ëpp wa lool ben la ñu bon ñu ñoo ëpp muy ben ñaaral ba moy ñu bon ñi est ce ñoo gëna ma même ñu bax ni parfois dañuy def lo xamne yalla bu ko wona d'accord est ce maintenant bu fekkante non ne yalla du mom moy dogal mbir yi kon cela veut dire que ni mom dañ koy manam tout simplement dañ ko obliger mu d'accord ci aduna bi ni mi doxé andak ni kon nan lay nekké bour ak yalla nek yalla gi mu nek yalla nan lay mat bu fekkante ne yifi xew neexuko malgré lui mais mi ngi am comme li yahudi di wax qabbahumullah wa la'natullah alayhim xam nga ñom dañ ni yalla bindu gi mu bindu doomu adama yi sax daf ko manam bi mu gisee doomu adama yi di def du moy yalla mom daf ko reccu won lutax mu len doon bind di joy ba febar o malaka yi diko ziar la ta'ala alayhim xolal wax yu ñaaw yoy manam lool mais loolu nak moy mazhab qadariyye manam wax ju mel nonu manam qadariyye seen wax da fay manam même buñ ko waxul ci lamine mais day and ak wax ju mel non kene yalla dana reccu obligé dana reccu lutax muy bind nit ñi parce que liñu gis moy li ëpp ci nit ñi dañuy moy yalla motax salaf salihé dañ dan wax ju am solo moy yalla su bugul won ma moy ko su bugul won moy yalla am du bind iblis kon sheitan la dul bind mais le fait que mu bind iblis ba pare indi ko fi bayiko fi mu bayiko ñun moy wana ni bëgg na nit ñi tamit manam di def lu wax mais niki non bëgg na ñuy def lu bon aussi hein deng ak yu mel non kon nak lolu dafa manam dafa nek yo xamantene lu mata baye xal la ñu wax ni li sorof ñu bëgg na wax wa dañ ko lan wax motax iblis xol motax ci tafsir al-qurtubi iblis bimu ne fa bima aghwaytani la aqwadan lahum siratakal mustaqim wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an shama'i ayman wa an shama'ilim wala tajidu aktharahum shakirin moy fa bima aghwaytani ginnani mbewlo ginma bewlo la aqwadan lahum ginnani dana len dana tok ci sen kan han dana farankulay siratakal mustaqim sa yoon wi nga xamne dafa ci woral dafa djub xoj wala at yanhum dignani dana len dikke bayni aydihim ci sen kanam wa an aymanihim dina len dikke ci sen chamoy wa an aymanihim wa an shama'ilihim dina dikke wa an aymanum sen ndey jor wa an shama'ilihim dina dikke sen chamoy wala kadi du te do fek ak sarox mu upp ci ñom chakir na ñuy wey geureum la sama sunu ko yalla do han xam nga lool bu neexon yalla lool su fekkonte ne yalla bugul won nit ñi diko may manam dogal bu bon yi di xew kon nga defene dina bayyi sheytane def lo dina ko bal xam nga du ko ba imam al-qurtubi rahimahullah da ne ci tafsirum ci ay bob dal ni fi nak qadar yi dañ fay wouté ci sen serigne cheytane qadar yi dañ fay wouté ak sen serigne cheytane iblis wa ndax iblis mom néna mom sax ba ko ren yalla ko beewlo motax ci lolu sax d'ailleurs ci lako waxe ne ci lako ñaané nako nako hein nako may rek fi mu nekk mu aduna di dukk mu may ko ndax mom xamna ni yalla moko def dogal lolu ci mom jeex na parce que la preuve sax ané que lutax tuubul de ginn man dina xamné man li il suffit que mu tuub baña dem safara mat dama né té ak li ni mu ndaw tuub jorul ko won ni quoi non si hein mom xamna ni yalla li la dogal ci mom hein motax qadar ki imam qurtubi rahmalahu ne motax fi mom c'est hein iblis da fe wouté serignum shay manam qadar yi dañ fe wouté ci serign iblis la ta'ala alayh muné ki né mune way qadar ye dañ nan ni iblis ko wax te waxu iblis mo to konté mune boba ñun wa ahlus sunnah dañ leen di tontu li yenen ti yalla nuh alayhi salatu wassalam waxon bimna qala inna ma yatiikum bihi allah insha wa ma antum bimu'jizin wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un ha mune innama li amba des moy yatikum de na len dikke bi ci lolé mom moy mbugal gi ngén di laj allah bur yalla insha bu ko sobé wa ma antum te deb yeen bi mo djizina di way han meuna recc amo len waw ci mbugal bi mëno len ci recc bu yalla bëggé ni dina am mënu len ci recc wala yanfa'ukum te dulen jariñ mukk dulen jariñ nushi samak laybir in aradtu buma namme man an am sahalakum ci ma laybir len in kana bu ndem yalla mom allah in kana ndem ne nek na allah bur yalla yuridu mom limu nam moy nam na an yukhwiyakum ci mu beewal len huwa mom rabbukum moy sen borop wa ilayhi te ci mom dong kesse rek tour jaw na ngeen di del te batu bu fekke yalla nam na len beewlo sank len ay wa wetti wetti wo xol bliss bele moy wa kay mune len ke budé yeen d'accord ni ngeen iblis mom mo wax lolou han wa d'accord wa legi ki mom yenente la yenente yalla no alayhi assalam mo wax li lolou di wax ci seen wax taw mo ko du ci am tol ala kulli hal manam ñaari kan yi muy jabri qadri baaxu motax benen mbir mi sax moy li ci wax imam ash-shafi radiyallahu anhu lol la dan wax naziruhum bil an fa idha ra'aytum qadri naziruhum bil an bo leen gisse qadri yi rek ngeen di werante ak ñoo yeen buñu wax ta buñu tambale waxtaan rek yeen jeel leen mbir ngeen yobbu ci côté xam xam ne leen ndax yalla xamoon nako wala xamuko won bu de dañ ni yalla xamuko won bu dañi nek yefe parce que lol luñu xam la manam naturellement que ni yalla xam ni lepp buñu koy bañ dina yef suñu ko nangona bu boba mune bu wa ngeen am lay ci seen kaw parce que da ngeen nan rek est ce que ni manam yalla nam ko xamé won mën na bañe mën na wuté ak lola wala est ce que mën na lola xam xam gog mën na wuté ak nam nam mom bo né dedet limu xam mom la bur dané loloy am mën ta wuté ak nam nam mom parce que moy yalla nam nam mom té dam nam mom dafa pré éternel aussi té limu nam nonu la koy dogalé num ko bëggé nonu lay amé exactement ci jamono jum ko bëgg ak na ak façon ba ak ci kam ko bëgg ci lam ko bëgg ak circonstances lepp nonu lay amé exactement parce que mom nam na mom la subhanahu wa ta'ala ha té nonu lay amé légui déjà kon lolu moy ben affaire bo xamanténi mu important ci walu dogal yalla subhanahu wa ta'ala légui té bokk na ci li woné dogal sax moy le fait que dund ak di parce que mbolé même hatta gis nga même gars yoy di wax affaireu almet yi ak affaireu mbéj yi ak yoy ñom d'accord nañu yalla ay dundalé moy ray ñom d'accord nañ ni moy dundal moy parce que lool ku ko yedd tamit sik neeku ci ni da ngay ni yéfé ñom ko lool dañu bëgg rek expliquer une responsabilité voilà surtout ci ñi bokku ci ñun quoi ñun sénégalais yu koy expliquer voilà c'est typique quoi voilà voilà mais d'accord nañ ni moy dundal moy dé moy rek d'accord nañ ni moy joxe fébar aussi d'accord nañ ni yalla moy tax moy jox moy tax nit pauvre wala mu riche loolu d'accord nañ ko ana lan motax ni d'accordu ci lenen xolal li alquran wax wala basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw walakin yunzilu bi qadri ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir yalla moné bu fekkonté dafa jël may wërsek manam jaamu mi wala basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard manam kon doon nañ bi yow ci kaw suuf la baghaw fil ard walakin waya nak dafa bañ ñepp nek ay yéfer parce que nit ñu bari buñ leen lool duñ ko man nit ñu upp ci nit ñi bu leen yalla maye xéewal ñu am halal ju bari rek commencé bew mo innal insan la yatgha ar-ra'a wastaghna legi nak mu ne kon walakin waya nak yunazzilu day wacce bi qadar ci nank manam ci qadar moy ci prola ak mesure wala ma sha Allah luko sopp ndax innahu li werbo moy bi ibadihi ci jaamu bi budul won dara itam khabirun ku dañ kumpel ci ñom ba pare basirun ku gis lu seen mbir yeb subhanahu wa ta'ala legi nañ xol exactement bu est ce que dafa impossible lol ginnaw ba yalla xamé lol est ce que dafa impossible won mu jël quand même may len wërse ba mu yaatu xam nga su ko neexo parce que neena buma ko defon da nañ bi yow yalla legi su bëggoon ñu beew lu muy def mais ba mu bëggul ñom ñepp ñu beewalo mu bëgg am ñu nekk ci juk ak ñeneen ñu baax mu lan voilà mu xomp ñeen wërse gu ñeneen ñi niki nonu xolal fenen fu ko alquran waxe bim nan ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولكن يدل من يشاء ويهدي من يشاء دي بنن آية يالله سوكو صوبون يين نيب دا لين ديف يين نيب نين دي بن خيت كيسه بن كوميونيتي كيسه نيك ني گم وايي ناك موم موي دوجال كوكو صوب تي يورم ديف ولا بوك تي بنن آية وايي موي جوبال كوكو نيه موي سان كوكو نيه ah xolal ci benen ayu yudillu bihi man yashaa yahdi man yashaa wama yudillu bihi illa al-fasiqun yalla moy sank jaar ci alquran di kuko neex mo ci jaar djubal kuko neex alquran di limi nek ndub ci ñun alhamdullilah bo xamne ñun buñ ko gisee lu djub lañ ci gis alhamdullilah amna ño xamantene ñom wolé mom ñom buñ ko gisee ak sankote la leen di yobbe te yalla neena mo koy def kuko neex legi lolu bu dul dogal lu mu do benen bi moy volem djulit ni d'accord nañ ci ne ngeum yalla gi ne ci ñom xewal la ci ñom waaw lool par contre ñepp d'accord nañ moy ne amatul iman xewalu ngeum yalla koku mum ñepp d'accord nañ ko amul kenn ku ci wuté ku dul ab yéfer mais djulit ñepp d'accord nañ ci ne ngeum yalla gi ne ci ñom ta même xewal la qadar ye yi li ñuy bañ moy lu bon li ñom lool lañ d'accordul mais yu bax yi mum d'accord nañ ni yoy ay xewal la yu leen yalla defal légi dañ nan ki nga xamantene mom gëmul yalla yéfer bi xéewal bi la yalla defal rek la ko xaj lolu moy dogal gi moy jëm ñu dogal do humor bay pool mom vraiment lolu dogal kene do wa te bokku na ci li gëna dëgëral manana bob moy ay bi nekk ci suratu saad sa astaghfirullah suratu safat bok moy qissa wajoju waw bim nan qala inna li qarin yaqulu annaka lamina almusaddiqin idha mitna wa kunna wa kunna azaman wa turaban inna lamadinun qala hal antum muttali'un qala fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in kitta latudini fa lawla ni'matu rabbi lakuntu min almuhdharin Allah Allah Allah Allah xol len bu bax ñi ngeen di andal ñan la xol leen bu baax ñi ngeen di andal ñan la nit du loru ci lu upp ci limi loro ci ay anaro yu bon sa borom subhanahu wa ta'ala mi ngi netti qissa ben way fi ci suratul ci suratul safat mune waji dani dani waji da fay ñew daal ni manam yow manam bu nekké bir aljana daal ñuy commencé lajante gaay di lajante faqbal babu ala babu yatasaaluna gaay di lajante waaw ci ku nekk di laj ay bir daal neena am ku ne qala qa'ilun am ku wax minhum ci ñom aji wax ci ñom inni naka man kan nekkon na li ñeel ma qarinun ak andando ak ko xamne daal vraiment sama andando la won yaqulu da daan wax a innaka mbaadu yow la min al musaddiqina da ngay deggal ne a izamitna ba ne buñu dewe wakunna ñu nekk turaban ay suuf wa izaman ak ay yakh a inna ndax ñun la madinuna yalla dañuy genné ba pare wala bok la madinuna dañuy fay manam hisab tim wala muhasabuna la mujizuna dañuy fay wala muhasabuna dañuy hisab wa bok na ci batul din liñ la waxone loolu la tek dayer malik yow mi din fofu la joggi din bobu qala muneko hal ant bu ko defee ñu neko hal antum muttali'una ndax do len yurdu xol ci suuf fa tala mu xol faraahu mu gis waja fi sawa'il jahim ci bir jahim safara qala mun tallahi manam dafa wat ci yalla billahi wallahi tallahi bobu tallahi in kit deug deug xaw nga nek rek ko xamne la tu dini dag ma don delo ginnaw alak ma wa in kit la tu dini xaw ko ma alak la ilaha illa allah walaw la ay way budul won ni amatu rabbi sama xewulu borom la kuntu ginnani don na nek minal muhdarin ci ñi tew fofu ci biir mbugal bi xam nga ki d'accord na ni xewal giko yalla defal kisse mom motax mu mucc te moy mom xewal xam nga ma le fait que yalla xewale ko motax mu mucc xewal gogu il suffisait que yalla bagn ko yegg sene ci yeggale ci mom rek ko mu alko yi yep day tektel dogol yalla ni nga xamne nonu la saxé ni ci nonu lol boko don top ci alcorane sunna du jeex ci alcorane sunna ni saxal dogol yalla mom du jeex kon yoy mom dafa sax ci ne yalla moy dogal bi bu wa lolou day raddu jabariye yi ci raddu bi gëna fon bi gëna leer amma qadariye yi amma jabariye yi waa bobu yeen lay mom qadariye dafa leer nañ amma jabariye yi ñom seen wax day neenal sharia parce que ñom pour wax la batay dama ko fatte indi ci seen conséquences wax mais inshallah batay day ñi comme ñi ngi ci même jotaay bi day yeggale wax ni ñom seen conséquences wax moy la moy ñom ce qui veut dire que ñom hatta nit bu sakke dañ nan bu ko kenn def dara ndax yalla moko dogal nit ki bu nané ba mandi dañ nan bu ko kenn wax dara ndax yalla ko forcer ci mbir mi mu ko mu diko def nit ki bu ñaalawé bu ko kenn sik yalla ko def ni niki nonu nit ki bax ki sax mom yélo wul tamit aw touru tag parce que de toute façon dañ ko forcer rek ci mu mel ni yélo wul touru tag lool moy dem ba alakhirah tamit mu dugg aljana rek bu ko ya nexé yalla tamit man loolu dal moy continuer ba tay dal fi dal wala loolu sik nekul ci ne ci borom xel yépp dañuy daq mana bobu lan moy li wa ahlu sunnati wal jamaa'a wa ash'ari ajma'u rahmatullahi alayhim ajma'u moy dañ ne yalla mom moy dogal ndax dogal dafa sax ci alquran sunna yalla moy dogal mbirum